Недалеко сливали рядкиды от молока, но сыворотки шука была уже нема шука. На, решку не можно годами сидеть, не занести працами. Например, у нас для молоди нема ни спортивной зали, заканчиваем школу. В клубе, в подвале, тренажерная заля была, теннисная секция. Мы ходили. И на мухоюсь, беру себе вина, мясо в центре кое фонтаном и пьюсь. Вынік сказанага, відавочны, каже господар винограду. Хлопцы, а на жаль, і дзеўкі вельмі добра ўжываюць спіртное. Асабліва напоі наша Іловская плодакансервная камбіната. Мы тут праводзілі кампанію супраць рэкламы прадукцыі гэтага камбіната у районнай газеце «Нарачанская зара». Мы спадзяёмся, што попыт павялічыцца. Пачаў звяртацца ў канкан, КДБ і ў міліцыю. Рэклама знікла. 29-гадовы аператар падключэння электрасетак Александр Янкоўскі ўжо год вымушаны беспрацоўны. І вось ён кажа чаму. Працы шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, дзе ж тут выжывеш цяпер? Грошы за 200 рублёў заробку. Працаваць увесь дзень туды і туды аб'ектаў шмат. Летам на двух працах дзе працуюць, а зімой шмат беспрацоўе. Ты здраўнюць усе зачынены, прыйдзе уладковацца ўжо, каб на зіму не стаць зусім без грошай. Грошчыкам за 200 тысяч. Слухайце падарожжа свабоды. Віталь Самашка расказвае пра вёску Нарач Мядзельскага раёну. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Прафесійна бадзёрыца, індывідуальная прадпрымальніца спадарыня Хіхель. 12 год яна ўтрымлівае названую сваім імем невялікую краму рыта. А праўда, на пытанне пра дзённую выручку отказываю ухилисто. Такие вещи я вам не буду говорить. Людей у нас достаточно, особенно в летний период. А здесь и проезжих много, но есть и сельское население. Нам запретили по указу президента занимать на ее. Я одна работаю. В свободное время от работы муж помогает. А сейчас приехали две дочки-студентки. И вот вечером они и нас... Закрываться же не избирайтесь. Не, надо доучить деток. Вы все с прибытком працуете? Конечно. Мы все привыкли, дары ты пойдем. И все-таки кинутых хат, шим сутукаемся амаль у кожной вёсцы у Нарача няма. Свой сярэдніх памераў дом, 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы, спадарыня Валюк, ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі падлецішча. Афаіна Васільевна, сябра ТБМ, 40 год адпрацавала ў школе, але знакавыя падзеі для фармавання яе беларускасці – отбылись еще в юнацтве. Выкуп про моего наставника писал, не посвятил, а Белис, там и написано Миколаю Пашкевичу. Я решила свое житё просвятить белорусскости. Старалась, как дети, мавление у них чистое было, не выракались. И со мной говорят, то так стараются по-белорусски. То, что гонение идет на белорусском мову, на их ставление до белорусскости отбивается? Конечно. Мы им кажем, что вы повинны у сердца нести мову, а те потребиться на житим. И невядомо, то, по крайней мере, уже не соромятся хоть мову. Але в основном на трасянце, на кобыльницком диалекте. Трапляецца, што я ў касцёл схаджу. Там беларускамоўная імша. Але суседні хаты убачыў павозку, у якой сядзелі з дзясятак дзяцей. Аказалася, унукі ды ўнучкі самай шматдзетнай у Нарачы сям'і Вайтовічам. У хаце дружным гуртам яны прытуліліся ля дзядулі ды бабулі, 63-гадовай спадарыні Ганны ды 73-гадовага спадара Лявона. У іх 5 дзяцей ды 18 унукаў. Яна некалі працавала цялятніцай, ён будаўніком. Унука усіх па імёнах памятаеце? Усіх, а як же там? І я усіх. Унучачка только месяц. Дзяржава як-небудь дапамагала? Нічого. Ніяких пасовій не мела, только што на пенсію пайшла у 49. Так і выживалі, рабіла па дзве карову кожны год. І цялят, свіні. Получалі па 180. А я на строительство рабіў 200 рублей, тады грошы былі. Колькі суток бралі? 30 у нас. Хотя не робіць у колхозе, не водзіне. Унукі у вас пасіцца, да? Падабаецца ў дзядулі ў бабулі? Да! Лёзунг нарачанскіх апазіцыянераў за жыццё без страху, зайздрасці і злосці. А также вядомы ў краіне ды скандальна ў мясцовых колах мастак Алесь Цыркуноў. У яго да 4 соцень карцін. Менская прапіска, але сам лічыць сябе нарачанцам. У вёсцы праводзіць большасць часу. Я спытываю спадара Алесі. А вот мастаку жыць у вёсцы, это не поза, это пазіцыя? Карысна. Пакуль ты малады, набіраеш біцепсы, з гадамі трэба повязь з зямлёй, не губляць, потому што мастак становіцца сухім. Цікаво для ближніх людзей, не то што для потомкаў. Як толькі весной жаўранкі прылятаюць, і я з'їв. У 2000 годзе Алесь Цыркуноў ля хаты усталяваў 8-метровы крыж, прысвечаны 2000-годзю Хрыстовага нараджэння. Мастаку давялося такі ўвайсці ў кантакт з уладамі. І вось ягоныя ўражанні. Супрацоўніч з уладамі, на... каб не даступаць да калабарацыі. Адзін раз, як кажуць, у мёду марышся, адмыцца лёгка, ну калі ў дзёгаць улезе. Але дамагацца, каб яны дапамаглі усталёўцы нейка помніка, дзеячам нашай гісторыі, культуры, руху, якіх яны не ведаюць. Вот эта крышка, трэба яго неяк аздабляць. Ёнка тут большая квільня, поласак праходзіць, шмат людзей із бальшака бывае завіту глядзець. Трэба пастаянна траву пракашваць, дарожкі напісаў ліст, ёнка дапамаглі для аздаблення, знака, які помнік хрысціянства, усім святым прызначаны Беларусь. Тут і каталіцкія, і праваслаўныя, і уніяцкія святыя. Адчувалі, што я некі падвох робіш, відаць, трон для пазняка. Выніку я з іх вытрас 30 пліток. Я хацеў ще, каб слупоў далі. Датня, я, мол, не дуры галавы, но па-европейску, каб рабіць можна толькі з европейскімі людзьмі. А яшчэ гаспадар Алесь вядомы на ўсё наваколля тым, што над яго хатай сістэматычна лунае бел-чырвона-белы сцяг. Алесіян кара, та што ў цябе такое вісіць? Його ще картузы з такой чырвонай паласой. Я кажу, прыйдзе час, будзе бела-чырвона-белая. Праз колькі часоў з ім сустрэліся, там ваду глядзеў. Все дзяржаўныя, нацыянальныя, нашы гістарычныя падзеі, святы я вывешу. І ў нядзелю, прэзідэнт.